بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خپل اوچت رب دنم تسبیح آیا چې هغه د کائنات هر سیس پیدا کړو او تناسب قائم کړو چې هغه تقدیر جوړ کړو بیا یې لار اوخودلا چې هغه بوټی را زرغون کړل بیا یې توره خزله کړل. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. مونږ به تا اورو بیا بستانه نه هېریږي بې داغېنا چې الله وغواړي هغه په ښکاره هم عالم دی او سچې پټ دی په هغې هم. ونیسرک للیسرا فذکر ان نفعت الذکرا. او مونږ تا ته د اسانی طریقې اسانتیا درکوو نو ته نصیحت کوا که نصیحت فایده ورکوي. سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا الذی یصلا النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیا. کم سړی چې یریږي هغه به نصیحت قبلوي او د دینه به ځان ساتي هغه غټ بدبخت دی چې هغه به ورته ځي بیا به پکې نه مري او نه به ژوندون مومي. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلا. کامیاب شو هغه انسان چا چې پاکوالی اختیار کړو او د خپل رب نوم یاد کړو بیا یې مونځ کړو. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خو تاسو د دنیا ژوند له ترجیح ورکوئ حالانکه آخرت بهتر دی او باقی پاتې کیدونکې دی. هم دا خبره په هغه صحیفو کې شوی وه کومې چې مخکې راغلي وې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په صحیفو کې.